นิทานอิสปเรื่องหนูกับราชสีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูตัวหนึ่งวิ่งไปรบกวนราชสีที่กำลังหลับอยู่นั่นเองทันใดนั้นราชสีตื่นขึ้นมาตะปบหนูไว้แล้วเจ้าหนูก็ร้องครวญครางขอให้ท่านราชสีไว้ชีวิตมันด้วยเถิดแล้วสักวันข้าจะมาตอบแทนท่านนะท่านราชสีทางราชสีได้หัวเราะฮ่าฮ่าเจ้าแค่หนูตัวเล็กๆจะช่วยอะไรข้าได้แล้วราชสีก็ปล่อยหนูตัวนั้นไปแล้วมาวันหนึ่งขณะเที่ยวเล่นราชสีติดบ่วงนายพรานพยายามหนีแต่ไม่สำเร็จหนูตัวเล็กเข้ามากัดบ่วงจนขาดราชสีจึงหนีรอดออกมาได้แล้วราชสีก็ได้ขอบคุณหนูตัวนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนตัวเล็กอาจช่วยเราได้มากกว่าที่เราคิด